الباب السابع عشر وثلاثمائة باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك لغو قسم کے معاف ہونے اور اس میں کفارہ نہ ہونے کا بیان اور یہ وہ قسم ہے جو بغیر ارادہ قسم کے عادت کے طور پر زبان پر آ جائے جیسے لا واللہ بلا واللہ اور اس قسم کے دیگر الفاظ قسم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی لغو یعنی لا یعنی قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا بلکہ وہ ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جن کو تم نے مضبوطی سے باندھا چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیان درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن آزاد کرنا ہے پس جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی انہیں پورا کرو اگر گناہ کے کام پر نہ ہوں وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاري حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ایسے آدمی کے بارے میں اتری ہے جو بات بات پر بغیر ارادہ قسم کے کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم کیوں نہیں اللہ کی قسم بخاری